wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 marca, minęła godzina 14. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Po zamknięciu granic pierwsi Polacy wrócili do kraju w ramach akcji Lot do domu. Szpital w Bochni rozważa wystąpienie o odszkodowanie od pacjenta, który skłamał, że może mieć koronawirusa. Głos w sprawie pandemii zabrał papież. Jego homilia była transmitowana z biblioteki Pałacu Apostolskiego. Pierwsi Polacy wrócili już do kraju w ramach akcji Lot do domu. To rządowy program organizowany we współpracy z LOT-em. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Sylwia Białek. Powiedz, ile osób zadeklarowało chęć powrotu i w jakie miejsca zostały wysłane samoloty? 20 minut temu wylądował w Warszawie pierwszy samolot z Londynu w ramach operacji Lot do domu. Na jego pokładzie było 232 pasażerów. Dziś jeszcze kolejnych 6 samolotów lotu poleci po tych, którzy chcą wrócić do kraju. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewniał, że Polacy bez pomocy nie zostaną. W ciągu nocy od momentu uruchomienia tej możliwości blisko 12 tysięcy osób zgłosiło się za pośrednictwem strony lotu swoją chęć powrotu do kraju. Pierwsze samoloty za ocean wylatują już dzisiaj. To są głównie Stany Zjednoczone, ale nie tylko. Będą to 2 rejsy do Stanów Zjednoczonych, po jednym do Kanady, na Sri Lankę, Wielkiej Brytanii i do Portugalii. Większość rejsów będzie obsługiwana przez największe maszyny we flocie przewoźnika. Przypomnę, że wszystkie osoby wracające do kraju są poddawane 2-tygodniowej kwarantannie. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za te relacje. Od północy obowiązują obostrzenia związane z zagrożeniem epidemicznym. Do Polski nie wjedzie żaden cudzoziemiec, chyba że ma kartę Polaka albo pozwolenie na pracę w naszym kraju. Na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Kuźnicy z kierowcami rozmawiał Grzegorz Pilat z Polskiego Radia Białystok. Dopiero to rozmierzyli. Wszystko wzięli, adres, gdzie mieszkam, gdzie tu będę mieszkać. Wszystko spokojnie. Zakrywają granice proaktywne? Zamykają częściowo granice, nie tak jak we Włoszech. Samoloty nie latają, pociągi nie jeżdżą. Wyjechać z Polski samochodem można, ale z powrotem już nie wjedziesz. A zajechać nikak. Kończy mi się wiza i muszę jechać. Po wtorek muszę być w konsulacie w Grodnej. Będzie pan chciał wrócić? 100%, bo ja pracuję w Gdańsku i obowiązkowo wrócę do Polski dalej pracować. Ja mam kartę Polaka i wasze powinni mnie wpuścić. Granice zamknięto na 10 dni, ale te ograniczenia rząd może wydłużyć do 20. Szpital w Bochni koło Krakowa rozważa wystąpienie o odszkodowanie od pacjenta, który na około 2 godziny unieruchomił pracę SOR-u i poradni chirurgicznej. Mężczyzna zgłosił się we wtorek do placówki i celowo wprowadził personel w błąd. Sugerował, że mógł zostać zakażony koronawirusem. Szczegóły zna Teresa Gut z Polskiego Radia Kraków. 60-latek zgłosił się do szpitala informując o gorączce i dusznościach. To sprawiło, że zastosowano wobec niego szczególne środki ostrożności. Został umieszczony w izolatce, wykonano mu test na obecność wirusa grypy, a także pobrano materiał do badania na obecność koronawirusa. Po wizycie mężczyzny na blisko 2 godziny zamknięto poradnię chirurgiczną, a także SOR, które trzeba było zdezynfekować. Jak przekazał szpital, informacja o tym, że mężczyzna nie przebywał za granicami kraju, wyszła na jaw dopiero podczas rozmowy z jego rodziną. Bliscy 60-latka zapewnili, że w ciągu ostatnich kilku lat nie wyjeżdżał on poza teren Polski. Pacjent później sam tłumaczył, że skłamał, bo liczył, że szybciej dostanie się do poradni chirurgicznej, gdzie miał skierowanie. Szpital nie wyklucza, że 60-latek zostanie obciążony kosztami nieuzasadnionej hospitalizacji oraz wykonania kosztownego badania na obecność koronawirusa. Teresa Gut, Radio Kraków. Papież powiedział, że w czasie pandemii związanej z nią izolacji trzeba poprzez modlitwę odnowić i pogłębić związek z Jezusem. Modlitwa Anioł Pański i krótka homilia była transmitowana z biblioteki Pałacu Apostolskiego. Plac Świętego Piotra jest zamknięty. Po modlitwie papież podkreślił, że gdy nie można przystąpić do komunii świętej, należy duchowo połączyć się w komunii eucharystycznej. Po raz kolejny wyrażam swoją bliskość z chorymi, z ich opiekunami, a także z wolontariuszami pomagającymi bezdomnym i tym, którzy nie mogą wyjść z domu. Watykan poinformował, że do 12 kwietnia wszystkie uroczystości papieskie będą się odbywać bez udziału wiernych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jak wiedziałam już jakiś czas temu, że będę miała przyjemność i zaszczyt prowadzić tę audycję, to od początku grały mi w uszach właśnie te słowa Boba Marleya. Everything's gonna be alright. I wiedziałam, że tą piosenką chcę się z Państwem przywitać. I niech Państwu te właśnie słowa grają gdzieś tam w tle, w głowie. A teraz, jeśli Państwo pozwolą, to zaprosimy na antenę panią Iwonę Centkę. Psycholog i psychoterapeutka jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi Panią gościć. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały właśnie dzisiaj o tym. Mam nadzieję, że i Pani tak uważa, proszę sprostować, jeśli się mylę, że właśnie to hasło naszej dzisiejszej audycji cotygodniowej, w której zazwyczaj gospodarzem jest Dariusz Bugalski, wszystko co najważniejsze, to jest właśnie takie hasło na te dni. Czy się mylę? Myślę, że ma Pani całkowitą rację, że tak naprawdę to jest taki czas, w którym każdy człowiek potrzebuje wspólnoty, nadziei, takiej wiary, że z tego wyjdziemy, że wszystko będzie dobrze. No właśnie, a jak sobie dodać otuchy? Myślę, że to każdy z nas ma swoją własną metodę, ale tak jak mówię, obserwacja ludzi, różne badania, to co najbardziej pomaga, to jest w jakimś sensie życie we wspólnocie. I ten czas tej kwarantanny, tego zamknięcia, to jest taka możliwość trochę odbudowy więzów rodzinnych, więzów przyjacielskich, oczywiście nie na spotkaniach, no bo wiadomo, to jest niemożliwe, ale w takim kontakcie emocjonalnym, w byciu ze sobą, w towarzyszeniu sobie, we wzajemnym wspieraniu. Te wszystkie akcje, o których słychać, zaopiekuj się swoim sąsiadem, zrób mu zakupy, zobacz, czy ktoś starszy wokół ciebie nie potrzebuje pomocy. To są takie momenty, które pokazują, że warto żyć i coś fajnego wokół nas się też tworzy. W tej całej okropnej sytuacji poniekąd. No właśnie, tak myślę sobie o tych osobach, które są gdzieś tam, no każdy z nas właściwie jest w takim swoim małym świecie, teraz zamknięty, ale to też właściwie tworzy taką ogromną wspólnotę, bo gdzieś może jesteśmy od siebie oddaleni o te 10 metrów, ściana od ściany, gdzieś w klatce bloku, albo właśnie w oddzielnej klatce, albo gdzieś na tej samej ulicy, ale właściwie każdy jest w takiej samej sytuacji i tak mam wrażenie, że to też tworzy pewien rodzaj wspólnoty właśnie. Dokładnie tak, bo jedziemy na tym samym wózku. Jeden ma ryzyko utraty pracy, drugi ma większe ryzyko utraty zdrowia, trzeci jest daleko od rodziny. Każdy ma jakiś obszar, w którym coś musi poświęcić. Nie wiadomo do końca co, bo przecież tak naprawdę nie wiemy ani jak długo to potrwa, ani jakie będą konsekwencje, czy ekonomiczne, czy społeczne, czy psychologiczne. Ale wszyscy coś poświęcamy i w tym jesteśmy wspólni i w tym sobie towarzyszymy. I wiem, że mój sąsiad za drzwi, czy z klatki obok, czy z domku obok, tak naprawdę przeżywa dokładnie to samo, co ja. I to jest naprawdę wyjątkowy moment, gdzie my wszyscy przeżywamy podobnie i wszyscy szukamy dla siebie sposobów czy formy, jak w tym przetrwać, jak sobie dawać radę. Teraz taki zawód jak pani, psycholog, psychoterapeuta, to jest zawód, który pewnie każdy chciałby mieć kogoś takiego blisko siebie. Swoją drogą to znam przynajmniej kilkoro takich psychologów, którzy na co dzień pracują w gabinetach, ale w tym czasie oferują konsultacje dla tych osób, którym jest trudniej, którzy sobie nie radzą, na przykład przez internet, albo można do takiego psychologa zadzwonić, chociażby w tym miesiącu do końca marca są tacy psychologowie. Proszę Państwa, proszę też śledzić w różnych mediach społecznościowych. Tak, szukać w internecie, tak. Na Facebooku, bo bardzo wiele osób ogłasza chęć pomocy. Mhm. Powstały specjalne grupy, które lekarzom pomagają, pielęgniarkom, takim grupom szczególnie narażonym teraz na duży stres emocjonalny. I faktycznie większość z nas przeniosła się do pracy w domu, ale dalej pracujemy z pacjentami, dalej staramy się pomóc, no bo to jest taki moment, gdzie ludzie bardzo pomocy potrzebują. A jak pani sama dodaje swoim bliskim otuchy albo sobie samej? Myślę, że ja mam taki specyficzny moment w swoim życiu, ponieważ wreszcie musiałam się trochę zatrzymać, mam mniej pracy, nie mam warsztatów, nie mam szkoleń i to jest taki czas, który nagle po wielu, wielu latach takiego biegania jest ojej, ja mogę wreszcie wziąć za porządki, więc całą moją rodzinę zapędzam do sprzątania, robimy rzeczy, których nie zrobiliśmy latami, odgruzowując jakieś piwnice i strychy. Muszę powiedzieć, że daje nam to, znaczy na pewno mi bardzo dużo frajdy, że robi coś dobrego dla domu, ale dzieciaki też mówią, mamo, jesteś w domu, gotujesz obiad i siedzimy, gadamy. mamy. Myślę, że my jesteśmy bardzo dobrze jakoś przygotowani, bo mając rodzinę we Włoszech, szybko wiedzieliśmy, co się dzieje, więc się na to mogliśmy dobrze przygotować. I na razie atmosfera jest dobrze, mąż z dzieciakami gra w różne gry. Także myślę, że my mamy tak na tyle dużo energii, że faktycznie możemy pomóc innym. Tak, mówi pani, że na razie atmosfera jest dobra. O tym, co się stanie, kiedy ta atmosfera może przestać być taka dobra, bo no wiadomo, że napięcia mogą jakoś narastać, ale pozwoli to pani, że... To zamknięcie będzie generowało, prawda, tak, napięcia. Albo już generuje, a jeszcze trochę czasu przed nami. O tym, jeśli pani pozwoli, to jeszcze dziś porozmawiamy. Jasne. Jeszcze się połączymy ze sobą. Pewnie słuchacze też będą mieli może jakieś pytania do pani właśnie, więc na koniec będzie taka szansa, żeby poprosić panią o odpowiedź na te pytania, dobrze? Jasne. Więc proszę z nami zostać do godziny 15, a ja już teraz państwa też zachęcam do tego, żeby do nas pisać, jak sobie państwo dodają otuchy, jak dodać otuchy innym, tym, którzy tego bardzo potrzebują. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy dla państwa. Numer SMS to 71335. Można też do nas zadzwonić. 22 i 7 trójek. Kiedyś musi minąć, zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. WW i Kasia Nosowska, nim stanie się tak. Dziś staramy się, żeby nasze piosenki były optymistyczne dla Państwa, podnoszące na duchu. A teraz, proszę Państwa, jest z nami na antenie pani Danuta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam bardzo miło Panią na tym miłym zastępstwie, choć czas niezwykle trudny dla nas wszystkich. Mam już trochę lat, żyję już trochę na tym świecie i pewnie dużo bardziej potrafię sobie z tym radzić niż pokolenie młode, takie pokolenie mojej córki 23 lata, dla których właściwie wali się wszystko, ponieważ oni siedząc dwoma nogami w tym nowym systemie, bo mam 60 lat, to jestem w tym pokoleniu, gdzie jeszcze jedną nogą jestem w tym starym systemie, drugim już w nowym, jakby umiem sobie jakby znaleźć taki punkt odniesienia do tego, jak się kiedyś żyło i musieliśmy sobie w różnych sytuacjach radzić. Ale ta sytuacja jest dla nas wszystkich precedensem. Takie coś jeszcze nam się nigdy nie zdarzyło i temu młodemu pokoleniu i nam wszystkim, prawda? Więc wydaje mi się też troszeczkę, że nawet jeśli znajdziemy sobie tego trochę czasu, tak jak wspomniała pani psycholog, na to, żeby wypełnić sobie ten czas, to jest jeden aspekt tego czasu, który nam jest teraz dany, a drugi to jest to, co czujemy w środku, a w środku mimo wszystko wszyscy mamy jakieś drżenie serca, jakiś niepokój i nawet jeśli zajmiemy czymś nasze ręce, to te głowy nasze nie do końca są tym wszystkim zajęte, to po pierwsze. Po drugie, wiele tego typu sytuacji zależy od naszego światopoglądu, bo jakby no każdy z nas w coś tam wierzy, jakieś są jego priorytety, coś dla niego jest ważniejsze lub mniej ważne i w związku z tym w tej chwili jakby można też to rozważać w kategorii, że tak jak ja to czuję, dla mnie to się dzieje po coś. Właśnie po to, żebyśmy się na chwilę zatrzymali i zrobili coś ze swoją duszą, ze swoim światopoglądem, ze swoim patrzeniem na życie, z tym, co do tej pory nam się może wydawało, że to jest dla nas ważne, a raptem się okazuje, że to jest mniej ważne. Więc na pewno to jest taki czas na to, żeby zrobić porządki, żeby spędzić więcej czasu z rodziną, ale też siąść sobie czasami gdzieś w ciemnym pokoju, i po prostu posiedzieć i pobyć ze sobą i siebie posłuchać, co ja tam mam w tej głowie i co zostanie ze mnie, kiedy to się skończy, bo na to liczę, na to czekam i tego wszystkim sobie i Państwu życzę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pani Danu, to bardzo pięknie Pani dziękujemy. Ja też myślę właśnie o tym, że często sobie tak powtarzamy w biegu, że trzeba się zatrzymać, ale powtarzamy to i biegniemy dalej. A teraz właśnie cały świat się zatrzymał i może właśnie to jest taki znak dla nas samych, że no wreszcie się zatrzymajmy. I można właśnie z tego skorzystać, bo przecież to wszystko minie. Każda pandemia, epidemia mijały i ta też minie, a ten czas jest nam w jakiś sposób dany, więc można go właśnie wykorzystać. Piszą też Państwo do nas, za chwileczkę się odniesiemy do tych maili. Bardzo pięknie za Państwa maile, SMS-y dziękuję. Przypomnę, agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to są adresy dla Państwa. Bardzo proszę do nas pisać, jak Państwo sobie dodają otuchy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore sentirete un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho visto è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio.

I właśnie z panem chciałabym porozmawiać o dzieciach. Jesteśmy teraz w rodzinach, wszyscy w swoich mieszkaniach. Spędzamy czas z tymi naszymi najmłodszymi. Jest tego czasu dużo. Proszę powiedzieć, co mówić dzieciom w całej tej sytuacji, kiedy gdzieś widzą, jak my oglądamy jakieś programy informacyjne, jak słuchamy serwisów informacyjnych, jak przeżywamy, może się już kłócimy z tymi naszymi najbliższymi. Co mówić wtedy dzieciom? W przedszkolu, w którym pracuję, żegnaliśmy się z dziećmi, mówiliśmy, było jak padło to hasło, że nie będzie przedszkola, to usiedliśmy z nimi i im powiedzieliśmy w takich najbardziej prostych słowach, że właśnie jest taka choroba, która się bardzo łatwo przenosi, dlatego będziemy teraz w domach i to jest tyle. To się mówi dzieciom, tym młodszym oczywiście, i zarazem też pokazując im te plusy, o których było mówione na początku, czyli to jest taki czas, kiedy wreszcie spędzicie dużo czasu ze swoimi rodzicami, może ze swoim rodzeństwem, które jest wtedy w innej szkole, w innej placówce, i to jest taki czas dla nich, ponieważ dla dzieci trochę ta perspektywa, zwłaszcza tych najmłodszych, tego, co się może wydarzyć, jest za duża, za daleka, za trudna. Z tymi starszymi dziećmi, czyli już takimi szkolnymi, można już porozmawiać trochę poważniej i powiedzieć, z czym to się wiąże, jak to się dzieje, ale zarazem też z taką ostrożnością, żeby nie wprowadzić ich w życie paniki. Jasno im powiedzieć, że oni są bezpieczni, natomiast wspólnie na siebie musimy po prostu uważać, dlatego spędzimy ten czas razem. I to jest ten poziom refleksji właśnie, który dzieciom jest potrzebny, to że teraz jest choroba, która być może łatwo się przenosi, dlatego na spokojnie sobie siedzimy w domach. Nie potrzebują jakiegoś wielkiego przerażania w tym wszystkim i ciężkich perspektyw. A młodzież? Wydaje się, że młodzież sama sobą się potrafi zaopiekować, bierze telefon do ręki i gdzie przebywa, tam przebywa myślami. Jak w takim razie, to są często ci młodzi ludzie, którzy może wcale do nas nie przychodzą, do rodziców, po to, żeby o coś zapytać albo jakoś się wyżalić, swoje niepokoje na nas przelać, nimi się podzielić. Co w takim razie wobec tych młodych ludzi? Ja chyba doświadczam tego czasu jako dobrego czasu do edukacji medialnej, powiem szczerze, bo rzeczywiście młodzież swoje wyszuka, ale ma czasami bardzo dużą trudność w selekcji informacji tak naprawdę i trochę jest tak, że na własną rękę może wpaść w takie informacje, które zaburzają trochę obraz tego i dobrze jest mimo wszystko z tą młodzieżą usiąść, zapytać, pogadać, usiąść przed komputerem, pokazać, że źródłem jest bardziej WHO niż Facebook i czy doświadczenia pojedyncze wymyślone lub nie. I to jest taki dobry czas na edukację medialną i też jest dobry czas mimo wszystko na rozmowy, ponieważ ta młodzież, która lubi wychodzić z domu, teraz, że tak powiem, ten dom jest trochę bardziej przywiązany i to jest dobry czas tak naprawdę może nawet na jej odbudowanie relacji między dorosłymi a młodzieżą. Także z tego też można skorzystać w ten sposób. Jest jeszcze coś takiego, co pan zauważa właśnie biorąc pod uwagę młodych ludzi, na co może często my rodzice nie zwracamy uwagi, a teraz warto się tym podzielić? Myślę, że to co jest, to rzeczywiście dać im przestrzeń na bycie refleksyjnym, bo czasami dzieciaki i młodzież nie mają na to czasu, nie mają takiej przestrzeni, to jest taki dobry czas na refleksję, to jest taka jedna rzecz rzeczywiście, o którą warto. Jeśli chodzi o młodzież, to rzeczywiście spojrzeć trochę na ich światopogląd, przyjrzeć się. Na pewno to, co warto, to poszukać odbudowania relacji. To jest, jakkolwiek oczywiście background tego wszystkiego jest bardzo trudny i musimy się sprężyć jako społeczeństwo, to jednak jako jednostki rodzinne, jak i małe jednostki społeczne, my mamy trochę szansę w tym wszystkim znaleźć przestrzeń na odbudowę i przede wszystkim nie szukać takiej przestrzeni, żeby dzieci gdzieś zagospodarować, tylko rzeczywiście, żeby z nimi być, bo to jest bardzo dobra okazja do tego mimo wszystko, bo to nie jest, bo normalnie jak wakacje mamy czas, to dzieci wyjeżdżają, coś się dzieje, tu pół kolonii i tak dalej, a to jest rzeczywiście czas blisko siebie i dobrze jest z tego skorzystać. To jest taka jedna rzecz, która mi tutaj przychodzi do głowy, też warto myśleć o gospodarowaniu energią, że te dzieci, zwłaszcza te młodsze, mają tę energię zatrzymaną, nie wyrzucają ich w przedszkolu, w szkole, więc dobrze jest też pomyśleć o tym, co zrobić, żeby one mogły ją wyrzucić w domu, żeby też dla ojców to jest czas siłowanek być może ze swoimi dziećmi. Dobrze jest o takich rzeczach też pomyśleć, żeby też w ciągu tych kilku tygodni nie wejść sobie nawzajem na głowę. Też myślę sobie o tych młodych ludziach, którzy są jednak już samodzielni, że to jest dla nich taki dobry czas na uświadomienie sobie tego, że właściwie są tak samo ważni jak dorośli i to od ich odpowiedzialności, tak samo jak tych dorosłych, zależy teraz właściwie dobro nas wszystkich, że to właśnie tak samo jak i dorośli nie powinni wychodzić z domu na przykład do pracy, tak i też młodzi ludzie nie powinni po prostu w ogóle wychodzić, żeby się spotykać z innymi, prawda? To, tak. To jest taka nauka tej odpowiedzialności. Jest to trudne. Trochę bolesny przykład Włoch to pokazuje, jak bardzo to jest ważne. Myślę, że rzeczywiście warto z tej młodzieży to pokazać, tak jak pani powiedziała, że trochę to na nas wszystkich. I to też jest bardzo specyficzna sytuacja, ponieważ ta choroba ma akurat rzeczywiście tak, że dużo bardziej zagraża osobom starszym. I mógłby sobie nastolatek powiedzieć, mnie to nie dotyczy. I tak jak pani powiedziała, tak, dotyczy to twoich bliskich, dotyczy to twoich znajomych, chociaż ciebie nie dotyczy. I to jest trochę tak, że być może nie jedna rodzina właśnie młoda sobie siedzi i mogłaby tak powiedzieć, a jednak właśnie w takiej unii, w takim zbliżeniu rzeczywiście dbamy o siebie i można to pokazać nastolatkom, aczkolwiek bardzo ciężko im jest czasami to zobaczyć. Bardzo ciężko jest im czasami spojrzeć poza czubek własnego nosa, bo trochę i tak na teraz stworzyła, żeby przede wszystkim widzieć czubek własnego nosa i ciężko jest im czasami to otworzyć. Dziękuję panu bardzo pięknie. Jarek Żyliński, psycholog dziecięcy, jest naszym gościem. Wszystkiego dobrego dla państwa, dziękuję, dla pana rodziny. Dziękuję. Wszystko, co najważniejsze. Strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. No. właśnie, wszystko mija i ta trudna sytuacja, która jest teraz naszym udziałem, też minie, proszę Państwa. A w odniesieniu jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy z panem Jarkiem Żylińskim, psychologiem dziecięcym, tak mamy taką refleksję, właściwie na ten temat miała być dzisiaj audycja, na temat psychologii w szkole. Bo tak i właściwie to niedaleko odbiegliśmy od tego tematu, mimo że sytuacja jest wyjątkowa, to jednak właśnie to jest coś, co jest między innymi najważniejsze, żeby sobie jakoś te wszystkie zjawiska tłumaczyć, to co się dzieje gdzieś wokół nas i w nas ostatecznie też. I dlaczego psychologia, która mogłaby być takim przedmiotem w szkole, byłaby czymś ważnym? O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy panią profesor Annę Brzezińską z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psychologia w szkole, tak na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to jest fantastyczny pomysł, ale kiedy się bliżej zastanowić, no to trzeba postawić pytanie, że psychologia, czyli co, jeszcze jedna lekcja, taka jak język polski, matematyka? Moim zdaniem absolutnie nie. Psychologia w szkole jest potrzebna bardzo, ale jako narzędzie dla rodziców, dla nauczycieli, także dla tych starszych dzieci i młodzieży, pomagające im lepiej funkcjonować. I myślę, że takie rozumienie psychologii w szkole bardzo dobrze wpisuje się w dyskusję nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Takie zajęcia rozwijające, nie wiem, promujące zdrowie, pomagające radzić sobie w życiu z różnymi problemami. Na pierwszym planie powinny się znaleźć kompetencje emocjonalne i społeczne. Mniej te związane z uczeniem się, zapamiętywaniem. Natomiast psycholog może zająć się tą często zaniedbywaną stroną funkcjonowania dzieci i młodzieży, czyli właśnie ich kompetencjami emocjonalnymi i społecznymi, które mają dzisiaj ogromny wpływ na to, jak dzieci funkcjonują w nowych środowiskach, jak sobie radzą z próbami wykorzystywania, z niedobrymi zachowaniami, ze złym dotykiem, z plotkami, właśnie z hejtem w internecie. Celem tej psychologii w szkole powinno być takie wzmocnienie u dzieci i nastolatków też poczucia skuteczności, takiego przekonania, że można sobie poradzić, ale też pomoc im w poszukiwaniu pomocy w różnych trudnych sytuacjach, które przekraczają ich możliwości radzenia sobie w danym momencie rozwoju czy w danej sytuacji. To profesor Brzezińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. A co na ten temat sądzi Bogdan Białek, redaktor naczelny miesięcznika Charaktery? Psychologia w ogóle w polskiej edukacji nie jest obecna, nawet śladowo, a szkoła bez psychologii jest w moim przekonaniu szkołą ułomną. Po pierwsze, psychologia jako wiedza jest niezbędna do tego, żeby uczniowie otrzymywali instrumenty do rozumienia świata i siebie. Po drugie, psychologia dostarcza, może dostarczać konkretnych umiejętności i to już od pierwszej klasy, od klasy zerowej, dla których przyjście do szkoły często bywa niezwykle traumatyczne, trudne, są te dzieci bezradne, a warsztaty psychologiczne mogłyby je wyposażyć w takie elementarne umiejętności adaptacyjne. No i po trzecie, oczywiście psychologia także dostarcza narzędzi do tego, żeby rozwiązywać problemy, które w środowisku szkolnym, w środowisku społecznym nieuchronnie się rodzą, sytuacje konfliktowe, które wymagają jakichś szczególnych czasami kompetencji komunikacyjnych na przykład. Ta szeroka gama możliwości zastosowania psychologii jest wystarczającym powodem, żeby psychologia istniała w szkole. Zwrócę uwagę na jedną rzecz, że z roku na rok nasza młodzież ma coraz większe problemy ze sobą. Wzrasta ilość prób samobójczych albo też rozpoznań różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych, depresji itd. Psychologia jest bardzo bogatą nauką. Daje klucze do zrozumienia społeczeństwa, procesów społecznych. I to od małej grupy, taką jaką jest niewielki krąg przyjacielski, po dużą zbiorowość narodową. Psychologia daje też klucz do rozumienia siebie samego. Wiedza psychologiczna, zdolność do rozumienia siebie to jest przede wszystkim klucz do wolności. Wolność w sensie psychologicznym. Zdolność do ekspresji własnych emocji, nazywania własnych potrzeb i umiejętność ich realizacji z szacunkiem dla wszystkich pozostałych ludzi wokół. Czyli umiejętność korzystania z wolności z szacunkiem i uznaniem wolności i podmiotowości innych ludzi. Do tego jest potrzebna psychologia.

oraz książki. Częściej też rozmawiam z żoną, bo nie mamy nawet czasu zazwyczaj zjeść przy wspólnym stole, a co dopiero właśnie rozmawiać. Praca pochłonęła nas więc przez cały dzień, a przed snem od 2 tygodni czytam książkę pana Dariusza Bugalskiego pod tytułem Przecieki, wiersze wybrane. Tym samym właśnie pozdrawiamy redaktora Bugalskiego i zapewne już za tydzień państwo się z nim usłyszą. Lubię poezję, tak dodaje jeszcze pan Paweł, bo to taki świat podobny do nas, ale równoległy i chyba bardziej barwny. Jak na razie zapominam o pandemii. Jak udaje mi się, to właśnie powiedziałem przed chwilą. Nie wiem, jak to dalej będzie, bo człowiek jako wolny atom długo nie będzie tak żył, ale miejmy nadzieję, że ta kwarantanna szybko minie i za chwilę wrócimy do życia codziennego. Miłego dnia życzy nam pan Paweł, a z nami na antenie jest ponownie pani Iwona Centka, psycholog i psychoterapeutka. Witam panią jeszcze raz. Dzień dobry ponownie. Proszę powiedzieć tak już niemal na koniec naszej audycji dziś, co mogłaby pani powiedzieć naszym słuchaczom, żeby dodać im otuchy? Tak się zastanawiałam też słuchając tego, co się dzieje na antenie i czy są telefony, czy ich nie ma, jakie są maile, że to, co chyba jest bardzo ważne w tym momencie, to żebyśmy dali sobie prawo do naszych reakcji. No bo to jest sytuacja, którą wszyscy przeżywamy pierwszy raz. No właściwie poza może Tajwanem, co też jest bardzo optymistyczne, bo pokazuje, jak można wyciągnąć wnioski z podobnej sytuacji. Ale pandemię to w Polsce przeżywamy naprawdę pierwszy raz. W takim zamknięciu właściwie no, taka kryzysowa sytuacja pierwszy raz stopnia stanu wojennego. I my mamy prawo nie wiedzieć, co się dzieje i nie znać swoich ciał, swoich organizmów i nie wiedzieć tego, jak reagujemy. I pozwólmy sobie na przyjmowanie tego, co jest. Jeżeli dużo płaczę, okej, pozwalam sobie płakać. Jeżeli potrzebuję sprzątać, dobrze, widać, to mi jest bardzo potrzebne. Jeżeli zaprzeczam temu, co się dzieje i właściwie jestem poirytowana jakimiś głupimi wymogami, że muszę siedzieć, to też pozwalam sobie temu się przyglądać. Jeżeli chcę pomagać innych, to robię. Dlatego, że nie dokładajmy sobie takiej cegiełki, źle reagujesz, powinieneś inaczej. Bo to jest dodatkowy ciężar totalnie bezsensowny, bo tak naprawdę my nie wiemy, jak powinniśmy reagować. Nie ma dobrego sposobu reakcji. Nie ma podręcznikowego wzorca, że tylko i wyłącznie taki jest dobry. Ktoś potrzebuje zatrzymania, cudownie, ale ktoś inny na tym etapie, żeby nie zwariować, bo jego system nerwowy jest delikatny, potrzebuje się wejść w jakiś rodzaj pracy, wejść w jakieś rodzaj ucieczki. I to wszystko jest okej, jak dajemy sobie do tego prawo. A jak nie zwariować, jak dać sobie do tego w tym świecie trochę optymizmu? Myślę, że warto, taka inicjatywa mi się bardzo spodobała, którą wczoraj znalazłam na Facebooku, co robicie w wolnym czasie? No, ludzie się dzielą linkami do dobrych książek, do filmów, do muzeów, które udostępniają możliwość zwiedzania online, do występów, do kursów tańca bezpłatnych na kilkadziesiąt dni. I to jest cudowny sposób, okej, to spędźmy to razem, wezmę dzieciaki w podróż do, nie wiem, do Florencji i obejrzymy tamtejsze najpiękniejsze muzea świata i tak dalej, i tak dalej. Szukajmy czegoś, co jest dla nas fajne, budujące i takie coś na to w życiu byśmy sobie nie pozwolili normalnie, bo nie mielibyśmy czasu, żeby na 2 godziny usiąść przed komputerem i z dziećmi pogadać o tych obrazach i obejrzeć. Bo byśmy byli tak zapędzeni w rzeczywistości, tak jak zresztą pan napisał w mailu, że w ogóle by nam to do głowy nie przyszło, że można inaczej. No właśnie, to tak jak powiedzieliśmy na początku, czas na wszystko, co najważniejsze. Pięknie pani dziękuję za to, że była pani dziś z nami przez telefon, ale właśnie to jest chyba taki czas na te telefoniczne, długie rozmowy. Dokładnie, tak. Dlaczego nie? Iwona Centka, psycholog i psychoterapeutka, była naszym gościem, a państwo słuchali już kończącej się audycji Wszystko, co najważniejsze. Dziś wyjątkowo w zastępstwie Dariusza Bugalskiego byłam z państwem ja, Agnieszka Furtak-Bilnik. Dziękuję też za uwagę Elżbieta Malinowska i Edyta Kocęba. Wszystkiego dobrego. Proszę się trzymać. This morning, smile with